și domnilor, Georgiana Logan, alături de formația mea, pentru dumneavoastră cel mai nou colaj, muzică de petrecere pentru toată lumea. Haide! Vine! Oh! Să fui în cer cinstit. tu mă faci să mă simt bine, m-am îndrăgostit de tine. Ai ceva ce e de vis, că mă simt în paradis. Tu mă faci să mă simt bine, m-am îndrăgostit de tine. Ai ceva ce e de vis, că mă simt în paradis. Că mă simt în paradis. Și tu, Alin, Alin, Alin, mă mai inim tu, Alin. Inima tu mi-o, Alin. Tu, Alin, Alin, Alin. Tu, Alin, Alin, Alin. Inima tu mi-o, Alin. Nu mai inim tu, Florin. Nu mai, nu mai tu, Alin. Foarte bine! Cea, cea, cea, cea. Viața mea are culoare și așa o vreau mereu, tu să fii numai al meu. De când mi-ai ieșit în cale, viața mea prinde culoare și așa o vreau mereu, tu să fii numai al meu. Tu să fii numai al meu. Tu, Alin, Alin, Alin, nu mai inim tu, Alin. Inima tu mi-o, Alin. Tu, Alin, Alin, Alin. Tu, Alin, și perversă, ca luna de frumoasă. Hai, lasă-te de glume și hai la mine acasă. Vrei să te las în pace, nu am să-ți fac plăcerea. Tu știi ce mult îmi place să-ți iau tu mântuirea. Vreau să te am să vii în viața mea. Din mine inima ți-așta, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc, să te am să vii în viața mea. Din mine inima ți-așta, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc. Opa! Așa, așa. Mă uit în ochii tăi și-mi găsesc alinare. Dar nu mai fi de gheață, mor de supărare. Am pentru tine în suflet numai iubire mare. Iubire fără margini și numai alinare. Vreau să te am să vii în viața mea. Din mine inima ți-aș da, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc, să te am să vii în viața mea. Din mine inima ți-aș da, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc. Viața mea, din mine inima ți-aș da, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc, să te am să vii. Viața mea, din mine inima ți-aș da, nu e o părere, nu e un gând nebunesc. Hai, lasă-mă să te iubesc.